job half done isn't done. Kneeling at the stone of one of our own, he took a round and he hit the ground. He took the blast, his very last. I have no na początek trzeciej godziny letniego spotkania w Zaraz Wracam. Program trzeci, 11 minut po godzinie 13. Zofia Kruszewska, Artur Orzech. Witamy ponownie. Morrissey już za nami, jak to w zwyczaju, w ostatniej części naszego spotkania, ale została nam jeszcze jedna piosenka Sushili Raman. Sushila Raman dzisiaj w Zaraz Wracam. I to była trzecia część spotkania z Sushilą. Cały czas czekamy na nową płytkę. Ebony pisała, że będzie, że na pewno będzie wiosną. No już jesteśmy w połowie lata w zasadzie i cały czas do dyspozycji tylko ten singiel. Przyjaciele, czyli Who is Zoe z Australii, czekamy. Czekamy na dalsze piosenki po tej właśnie We Have Nothing Left to Fear. I mówiłem Państwu, że były poważne problemy w rodzinie, ale potem napisała, że za chwilkę płytkę cały czas nie ma. Czekamy cierpliwie. De facto przy okazji Sushili Raman troszkę uchyliliśmy drzwi Radia Orient dzisiaj w naszym spotkaniu, ale teraz na poważnie. استنى الخير Troszkę jak bluesowe amerykańskie granie, ale nic bardziej mylnego o Tuaregowie z formacji Tammy Crest z płyty Chatman. No właśnie, ktoś ostatnio mi mówił, że chce dotrzeć do muzyków mieszkających gdzieś na uboczach w jakiejś wiosce w Kongo, którzy nie mając specjalnego pojęcia o światowym jazzie, na zrobionych przez siebie instrumentach, w tym bębnach, grają coś, co przypomina jazz nasz, światowy, a nie mają o tym zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że ktoś tam dotrze i albo to nagra, albo wręcz coś przywiezie, bo może są jakieś nagrania. Pani Emilia napisała, bardzo dziękuję za ten list. Jest kilka, nie za wiele, ale jest kilka, w sensie trzy. W takim tonie, że pozdrowienia z Nowego Sącza. Chciałabym podjąć temat utworu radiowego i nieradiowego. Dlaczego mówi się, że 7 minut to zdecydowanie za długo? W zupełności się nie zgadzam. Dzisiejszy przykład w audycji Zaraz Wracam to idealny właśnie przykład na to, że stereotypy należy łamać. Można tak wyliczać w nieskończoność. Na przykład wspaniała cinematografia Orchestra Arrival of the Birds and Transformation to kolejny przykład, ba, nawet prawie 8-minutowego cuda muzycznego. Pani Ola też w tym tonie, że za 7 minut minęły jak z bicza strzelił. No tak, to rzeczywiście są takie utwory, które szczególnie w radiu, nawet jeśli są troszkę długawe, ale są dobre, to potrafią się sprawdzić. W każdym razie bardzo dziękuję za odzew i Państwa wsparcie. I a propos listów i Globaltiki, o której miałem bardzo dużo opowiadać, wyręczył mnie w pewnym sensie list od pana Piotra, ponieważ spisał mniej więcej to, co państwu chciałem powiedzieć. Pan Piotr z Gdyni pisze tak. 10. Globaltika za nami. Byłem, widziałem, słyszałem. Na wstępie muszę powiedzieć, że nie jestem wielkim, średnim czy nawet małym znawcą, tudzież wyznawcą lub fanem muzyki orientalnej, dlatego z tym większym szedłem zaciekawieniem na festiwal spod znaku muzyki świata i folk. I nie zawiodłem się. Zróżnicowanie tego, co mogliśmy zobaczyć, sprawiło, że każdy znalazł coś dla siebie. Od ciekawej zabawy słowem formacji Same Suki przez wyciszenie i elegancję Azam Ali Niaza po taniec i szaleństwo na koncercie panów z Sierra Leone. A poza tym piknik piknikowość i przyjazność tej imprezy wprawia niektórych w kolorowy zawrót głowy. No i jeszcze jedna informacja, także od pana Piotra. Ja tego nie zauważyłem, choć miałem przyjemność rozmawiać i z Azam, i z Niazem, którzy bardzo cieszyli się z przyjazdu do Polski, ze spotkania z polską publicznością. Ale po koncercie ponoć, pan Piotr pisze, widziałem, jak Nijas rozmawiał z młodym beatboxerem Skillerem z bułgarskiej formacji Balkan Hans. Rzeczywiście świetni. To takie połączenie tradycji muzyki bułgarskiej, czy nawet ocierającej się o muzykę bałkańską, ze Skillerem, który jest tym młodym Bułgarem, ba, tak zwanym beatboxerem, ba, mistrzem świata. Rzeczywiście to, co on potrafi wydobywać z gardła, z ust, nie wiem skąd, i przekazywać przez mikrofon, to naprawdę najwyższy talent światowy i doświadczenie muzyków folkowych Bułgarii z młodym beatboxerem, naprawdę to połączenie tych dwóch światów było fenomenalne. I wracam jeszcze do listu pana Piotra. Pan Piotr w związku z tym pisze, że widziałem, jak Nijas rozmawiał z młodym beatboxerem, Skillerem z Bułgarii. Wyglądało to tak, jakby się umawiali, a żegnając mówili do zobaczenia niebawem. Ja tego nie widziałem, ale jeśli tak jest, to znaczy, że Nijas ma absolutne wyczucie i nie tylko znalazł Azam Ali, ale być może coś ze współpracy ze Skillerem wyjdzie. Jeśli chodzi o koncert Azam Ali, no to ja nie jestem obiektywny, państwo wiedzą. Na początku były ogromne kłopoty z dźwiękiem, potem były kłopoty z uruchomieniem komputerów Ramina Torkiana, potem były kłopoty z odsłuchem Azam Ali, więc tak mniej więcej przez pół godziny chyba troszkę się męczyliśmy, ale potem już było pięknie. Azam Ali, tym razem w remiksie, no, doskonale znanej nam formacji Transglobal Underground. Azam Ali z epki Elysium Remixes. Tam różne remiksy różnych artystów, udostępnione piosenki z repertuaru Azam Ali i Ramina Turkiana. Ramin zresztą też tam był, dwóch innych fenomenalnych muzyków. Wracam do koncertu. Mam wrażenie, że im się spodobało i że do nas jeszcze powrócą kiedyś i zagrają gdzie indziej. Artur.orzech@polskieradio.pl. Państwo piszą także w sprawie Globaltiki, w sprawie Azam Ali, w sprawie Radia Orient. Bardzo dziękuję. Przypominam wcześniej Tami Crest, Tuaregowie, którzy od lat grają, od lat kilkunastu. I to było z trzeciej płyty zatytułowanej Chatma, wydanej w zeszłym roku. Przenosimy się do Cleveland teraz. Oni pojawili się u nas zupełnie niedawno. She on the phone up and said, fuck you, it's over. Sorry, but this is the end. I said, don't trip, it was just a harmless sleepover. CP was just making friends. She said, then what were you doing there at 4 in the morning? You told me you were at home. I started with, darling, please listen. Plugged my phone in as I backed out the driveway. Then I started my car. Slipped out the door, ripped up, and crept through a hallway. She left it slightly ajar, yeah. Threw all my kicks besides my jeans and my t-shirt. Then threw my hat on my head. I did it quiet so that I wouldn't wake. Tell my story in reverse, cause it hurts. Girl, it hurts too much to bear. But I'm tantalized by their legs and long hair. But if I could do it again, I would do it again. If I could do it again, I would do it again. If I could do it again, probably do it again. Could I get it through? Do it again. If I could do it again, trójeczka z Cleveland. W tym sensie trójeczka, że w podstawie zespół trzyosobowy Some Kind of Wonderful, pisane razem w dodatku. Zupełnie tak jak nasza część facebookowa, jedno słowo audycja, zaraz wracam tam na bieżąco program, bo państwo często o to pytają dzisiaj, a także tuż po zakończeniu całość zestawu muzycznego dzisiaj przygotowanego dla państwa przez nas. Fractures. Wracam do tej płyty, bo w zasadzie wszystko jest do zagrania, choć nie wszystko o tej porze. Ciekawe, jak dzisiaj zabrzmi Mortal. Aleksandra napisała, w dusznej, popołudniowej atmosferze brzmi równie dobrze jak wieczorem albo w nocy. No tak, to też są komunikaty od państwa, że dzisiaj jedni piszą, że jest piekło, a inni piszą, że będzie piekło.

Pytają, wracając z nadmorza, czy można zabrać trochę morza i piasku do domu. Byle nie za dużo. Piasku sporo, ale też musi leżeć na swoim miejscu. Osric Tentacles, raz jeszcze przypomnę Państwu, że jest płyta podsumowująca 30-lecie działalności tej fenomenalnej formacji, która nagrała 30 parę płyt. Już Introducing, taki tytuł nosi. Gdyby się spodobało, to proszę na początek sięgnąć właśnie po ten utwór. Morrissey to oczywiście nieodzowny element naszych spotkań. Zaraz wracam, natomiast mam wrażenie, że rzadko opowiadałem Państwu do tej pory o jego idolach. Na przykład niewiele osób wie, a przyznał się dopiero w ostatniej autobiografii swojej, takiej już, że był wielkim fanem konkursu piosenki Eurowizji. Dawno, dawno temu. No a to jest artystka, którą uwielbia do dzisiaj. Ah,

Perfect, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol, Wstęp wolny. Na koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Na Ukrainie znów giną ludzie, na Bliskim Wschodzie kruche było zawieszenie broni. W obliczu tych konfliktów papież apeluje. Bracia i siostry, nigdy więcej wojny. W tym serwisie Trójki także otwarcie kościoła w Jasienicy i finał ostatniej podróży Costa Concordii. Papież wzywa do pokoju na świecie i wyraźnie poruszony podczas modlitwy na Anioł Pański podkreśla, że jego myśli są dzisiaj z mieszkańcami Ukrainy i Bliskiego Wschodu. Pamiętajmy, że podczas wojny wszystko się traci i niczego nie traci się podczas pokoju. Bracia i siostry, nigdy więcej wojny. Nigdy więcej wojny. Niestety konflikt na Ukrainie ma kolejne ofiary. Od 20 nawet do 30 osób zginęło w ostrzale Gorłówki pod Donieckiem. Takie informacje przekazuje portal Ukraińska Prawda. Piotr Pogorzelski. Do ostrzału centrum Gorłówki miało dojść z przedmieść. Jeden z pocisków spadł koło szpitala położniczego i eksplodował. Mieszkańcy miasta przebywają w schronach i piwnicach. Według niepotwierdzonych informacji lotnictwo zniszczyło sztab terrorystów w miejscowej komendzie milicji. Sam dowódca, obywatel Rosji, Igor Bezler o pseudonimie Bies, prawdopodobnie uciekł. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowała, że wojska ukraińskie znajdują się na przedmieściach Gorłówki. Ukraińcy wielokrotnie jednak zapewniali, że nie ostrzeliwują miast z wyrzutni rakietowych, ponieważ może to doprowadzić do śmierci cywilów. Oskarżali o to separatystów. Władze twierdzą też, że w Doniecku czołgi bojówkarzy, na których specjalnie umieszczono flagi ukraińskie, ostrzelały dzielnice mieszkalne. Ukraińskie wojsko zbliża się do Doniecka. Według nieoficjalnych informacji żołnierze zdobyli Torez i Szachtarsk. Trwają walki o Debalcewo, ważny węzeł kolejowy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Także sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleka od zakończenia konfliktu. Wprawdzie Hamas zgodził się na 24-godzinny rozejm, ale wcześniej odrzucił izraelską propozycję wstrzymania ognia i sam odpalił rakiety. Izraelska armia od rana prowadzi operację wojskową. Wojnę w strefie Gazy popiera zdecydowana większość Izraelczyków, ale są też tacy, którzy walką mówią nie. Przykładem jest organizacja Inny Głos, działająca w Sderot. To jest tuż przy granicy ze strefą Gazy. Z członkami tego stowarzyszenia spotkał się nasz specjalny wysłannik Wojciech Segielski. Miasto Sderot od wielu lat jest najbardziej narażone na ostrzały ze strefy Gazy. Kiedyś w mieście lądowało nawet 40 rakiet dziennie. W 2008 roku część mieszkańców doszła jednak do wniosku, że siłą nie da się wprowadzić porządku i założyła organizację Inny Głos, promującą pokój i pojednanie. Na początku spotykali się z innymi Izraelczykami, ale potem nawiązali także kontakt z Palestyńczykami. Chcieliśmy dotrzeć do Palestyńczyków mieszkających w Gazie. Od wielu lat istnieje mur między obiema stronami. To nie tylko fizyczny, ale także metaforyczny mur nienawiści i strachu. Mówi mi Nomi Kazajon, jedna z założycielek organizacji. Aktywiści nie są lubiani przez mieszkańców Sderot. Jednak jak mówią, w izraelskim społeczeństwie konieczna jest zmiana mentalności. Myślę, że ogromna większość społeczeństwa izraelskiego nie zauważa, że Palestyńczycy to też ludzie. Dla większości z nas oni są niewidzialni, nie mają imion, swoich własnych historii, są tylko społecznością i terrorystami. Palestyńczyk równa się terrorysta. Dodaje Nomi Kazajon. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Sderot, Izrael. Kościół w Jasienicy otwarty po prawie 4 miesiącach. Ponownie otworzył go arcybiskup Henryk Hozer i przekazał klucze do świątyni nowemu proboszczowi księdzu Krzysztofowi Koserze. W pierwszej mszy świętej wziął udział wielu parafian, jednak część z nich, zwolenników poprzedniego proboszcza, księdza Wojciecha Lemańskiego, zbojkotowała tę uroczystość. W Jasienicy jest Grzegorz Maciak. Dobiegła końca msza w Jasienicy. Zanim świątynia została otwarta, wierni zgromadzili się przed jej zamkniętymi drzwiami. Otworzył je arcybiskup. Na mszy mówił, że to chwila wyjątkowa. Chwila niezwykła. Otwarcie świątyni parafialnej po jej zamknięciu w niedzielę męki pańskiej. Powraca zatem utracona radość wielkanocna. Wyjątkowa jest także dla sympatyków księdza Lemańskiego. Niektórzy ostentacyjnie wyszli z kościoła. Ksiądz Lemański jest w tej chwili w stanie depresyjnym. Ja jestem z nim w stałym